وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ اوانا كاتيك بيان دو تريد توي گناهو تاوانو خرابة كاري مچنن لزبيدا دلين براستي ايما تنها چاك سازي دكين ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون أقدار بن كبراستي هر أوانة توبي خرابة دتينن بلام بهوي لوت برزيو درد داريانوا هستي بيناكنو خوياني لي جلدكن وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون كاتك بيان دو تريد إيمانو باور بهنن وكو أوهمو خلقا بفيلو رازقويانا كباوريان هناوا دلين تون إيما وكو أو خلقا كم عقلو جلانا باور دهنن خلچينا تاك بزانو آغا داربن كهر اوان خوان كم عقلو جيلو نفامن بلام بخوان نازانن وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون کاتی چیش دور و کان دگن بوانی باوریان هنا و دلن اما ایمان دارینو باور من هنا و کتی کاتک بتن هادم النوا لای شیطان جورو فیل باز کنیان دلن براستی اما لگلای وین بگمان اما تنها گالتان پیدا کینو پیان راد بیرین. الله يستهزئ بهم و يردهم في طغيانهم يعمهون بلام خيالين خاوة چونك خدا سزاي قالتجار يكيان ليدا سينيتو دان كاتا پندو قالتجار او جاري بر الله كردون تا چويران ام البنينو دريجة بقم راي خوان بدن أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أوانا قمرايان كري برين منيو هداية بازرغان يكيان قازان جي نكرت سرمايا كشيان كهداية لدستيان داو مايا پوز بونو ورقري الربازي هداية نبون مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون نمونويني اوانا وكسيق وايا اغريق داب جرسينيت بو سودي خوي وهاوركاني كسي كاتيق هل جرساو دورو باري خوي رونا كردوا خدا رونا چكيان ليه بكو جينيتو لچندها تاري چيدا جيان بهيلتو هيتس تروس كاييك نابينو ري درناكن صم بكم عمي فهم لا يرجعون اوانا كرو لالو چويرن لآستي حق وراستي داو ناش قرن وبوسر هداية أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين یا خودوینان و کسانی که بدست بارانی چی لازم و جیریان خورد بید که پلهوری تاریک و هورت ریش قو بروسکی هبید لتاو دنجی بروسکا که پنجهان دا آخنن بجوسکا که اندا لترسی مردن خداش گماروی کافرانی داوا بارانک قرآن و بروسکا کان ترساندنی دور وکانا که حزب بیستنی ناکن يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء

السماوات والأرض إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون أوسا خدا فرموي أي آدم آدي تو آغاداريان بكبنا وكانيان جا كاتيك آدم هوالينا وكاني پيدان خدا فرموي أي پيم نوتن براستي من خوم آغادارم بنهيني آسمانا كان وزوي دش زانم ايوة چي دردخنو چي دشارنوا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين كاتش بفرشتكان مانود سجدبرن بو آدم سجدي ريزو بفرماني خدا وكو روغيك سجديان برد جگا إبليس نبيد كسر پيچي كردو خوي بغور زاني وخوي خستر ريزي كافر كانوا وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين إن جا وتمان أي آدم خوتو هاو سرد لم بهشتدا جيان برنسرو نشتا جيبن لهر شوية حزدكن بخونو بخونوا بتيرو تسلي بلام نزيشي أم درخت مكون درختيشي دياري كراو بوتاقي كردنا والليان قدغ كرا أجينا دسنا الريزي استمكارانوا فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين شيطان فرستي لهنانو لخشتي بردن وايليا كردن لبرو بومي درخت قدق كراوك بخونو لو شوين خوشو پر لنازو نعمتا بدر كردني دان او ساپي منوتن مادام سرپیچی تان کرد ایتر لیر جتان نابتوا دبیت دابز نخوار و بو سرزوی جالبه هندکتان دجمنی هندکتانن شيطان دجمنی ایویو بردوام هول داد دجمنیتی لنیوان تان دا برپاب کاد تاماوی چی دیاری کرو نشت زیده بن لزوی داو لنازو نعمتکانی سود ورده گرنو بهره ورده بن فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم پاشان آدم للان پروردگاری و تن و شو نزای چی ورگرد بدلو بکل پار رای و خدای مهربانیش نزاکی ورگرتو لی خوش بو تنك براسي تنها أو ذاتي أزقار مهربانو توبة ورقرة قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اینجا وطمان هموتان دبی دابزن بو سرزوی جا اگر هرکات یک للان منوا رینمایی تان بو هاد هرکس شوین رینمایی من بکوید اوا نترسو بیمیان لسر دبید نغم جینو دل تنگ دبن والذین کفروا و کذبوا بی آیاتنا اولائک اصحاب النار هم فیها خالدون نشی بی باور بونو باوریان با آیت کانی ایمان بو اوانا نشتجی دو زخنو بو حتا حتای تیدا دمین نو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفو بعهدی اوف بعهدکم و ایای فارهبون اینوی اسرائیل نوی حضرتی یعقوب یا دینازو نعمتی من بکنوا کبسرتان دار جان دومو بوفاو با امکبنو پیمان کم جب زیب کن که ایمانو کردوی چاکو باور کردن به همو پیغمبران ببی جاوازی اوسا منیش پیمانی خوم بجدهنم که زینشین کردن تانا لدنیا داو بهشتی برین لقیامت دا با ترسو بیمتان تنها لمن هبید تا آسودی رهاتان پی ببخشم و آمینو بما انزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا يتقون هروها ايمان بهنن بو قراني كنار دومت اخواروا كبال بشتي بيامكي لاي ايويا مبنى يكم ببروابي لجياتي يكم باوردارو آتكانم بنرخيشي كم مقورنوا لپناوی بد زهنانی هنده مرامی کمو نرخی دنیا تنها لمن بترسنو خوتان لخشمی من بپاریزن ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وانتم تعلمون نکن راستی و بطال حق و ناحق بیکو بآلین نو حق مشارنوا درو دام پوشن براست لکاتیک دا خوشتان حق و راستی دزانن کامیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ نجا كانتان بتاچي انزام بدن بدروش مكان يانو زكاتش بدن لقل كرنوش براندا كرنوش ببن بو پروردگارتان أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ كي او الراستا فرماني تاك بخل چي بدنو خوتان فراموش بكن لكاتك دا خو ايو اكتبي خدا تورات دخوين نوا دزانن سزاي گفتاري بي رفتار چونا جا آيا جيريتان ريتان لناگريت لو حلويسن ناشرين واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ايوه هول بدن پش ببسن با آرام گرتن و نویش کردن با گیشتن با آمانج براسی نویش ارکی چی گورو گرانا مگر لسر او کسانی که بخوش ویستی و سوزوا خدا پرستی انجام ددن و باوری دا مزراویان هيا الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون اوانی دزانن بیا گمان بدیداری پروردگاریان شاد دبنو باوری پتویان هیا کبولای او دگرنوا یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتكم على العالمین ای نوی اسرائیل یا دیناز و نعمت کانم بکن و کرشتو مبسرتان دا بیگمان من گرنجی زورم پیداونو ناز و نعمتی زورم پیبخشیون لخواردنو خواردنو لمعجزی زور و زور لطار سر کردنی چشکانیان من زیاد رزی ایوام داو بسر همو خلچی دا البته لسردمی خویان داو اوانی کپابندی آینی خدا بون بتایبتی پیغمبرانو پیو چاکان و اتقو یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعت ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون خوتان بپارزن لروجه که کس فریای کز ناکویتو کس هیچی لدز نایتو تکاکاری کسی جورنا جیریتو بارمتو گرانکاری تیدا انجام نادرتو او کسانی خدا ناسن یارمتی نادرینو سر ناخرین وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ بيري نعمتي رزقار بونشتان بكنوا كاتيق رزقار مان كردن لدست دارو دستي فرعون كخراب ترين سزاو آزاريان ددان کره کانتانیان سر دبرینو آفرت کانتانیان دهشتوا با کار کریو خدمت اوش با ایوا توش هاتو تاقی کرنوی چی گوربو بوتان للاین پروردگارتانوا تا پشت بوزات ببسنو بروی تواوتان پیه بی و اید فرقنا بكم البحر فانجیناكم و اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون یادی او نعمت بکن و کل برخاطری و دریا کمان لط کرد اینجا رزگار من کردن دارو دستی فرعون من نغرو کرد لکات اگدا ایو بچاوی خوتان بینی تانو تماشاتان دکردن و اید وعدنا موسی 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون

فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين يا ديو نعمت بكنا وكاتك موسى بو قوم قلكي خوي داواي باريني باراني كرد امش پیمان ود بگوچانه کد بده بتا شبردکه دا جا هر که او کاری انجام دا بردکه دوانزه کانی لی هل قلا بگو من هر حوزیک چاو گی خوی ناسی انجا پیمان ودن دبخونو بخونو لرزق و روزیو بخششی خداو تاوانو خراپ مکن لسر زویده لکاتیک دا کپچاندنی توی خراپ و خریکن و اذ قلتم یا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقرها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون یاد یونی عمت بکنه و کاتیک با موسا تان ود اما هر چیز لسر یک جور خوراک اقره نگرینو بتنها جورک خواردمانی رازینین لبر او داوا لپروردگارد بکا لرزق و روزیو برو بومی زوی من با برهم بهند لروچی پاقلیو خیارو سیرو نیسکو پیاز موسا پیوتن باشه چون اوشتی کمو کم بایخو ناتوا وردگرن لزیاتیشتی لو چاکترو باشتر دادا بزن بوشارك بياباني سينا بجي بهيلن انجا براستي اوي داواي دكن دستان دكويد جابهوي او بيروبا ورو بيانو گرتنو لا ساريانو سوچيو رسوايو لاتيو زبوني درا بسريان داو شايني خشمو قيني خداش بون چونك اوان براسي باوريان ندكرت بآياتكاني خداو پیغمبركان يان بنا حق دكشت اوش بهوي روسون يانو لياخيبونو نا فرماني دا هميشه دست درجيان دكرت استش بردوامن لسر برنامه باب با پیرانی خوان ناسیان ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بگمان اوانی باوریان هینا لا امتی محمد اوانشی بونا جولکا شوین کوتی راستقینی موسان گاورکانیش کشوین کوتی راستقینی عیسان صابیش کشوین کوتی راستقینی داودن اوان هر دسته چان باوری دامزراوی هینا بید بخداو روژی دوایو کارو کردوی تاکی انجام دا بید جا اوان پاداشتیان لای پروردگاریانا نترسو بیمیان دا بید نغمو پجارش رویان تیدکات و اذ اخذنا میتاقکم و رفعنا فوقکم الطور یادیو نعمتش بکنه و کات یک پیمان من لیور گرتن که پیروی تورات بکنو چه وی تور من برا سرتان و را گرتو پیمان وتن او برنامه ای پیمان داون بتون دی بیگرن اجینا امتیا ددین بسرتان دا همیشش با لبیرتان بید چی تدای و چی تان لید خوازید بو اوی لخدا ترسو پارس کار بن ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين كسي پاش اوانا همو روتان ورسرخان لربازي خدا پیمانکتان شکان او كاتا اگر بزيو يارمتي وفضلي خدا نبوايا لسرتان او دتون الريزي خسارد من دانوا ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسين بخدا به خدا بیگمان زانیوتان و آگادارن تیمان بسر اوانتان دا هینا روجانی شمد دز ریجیان دکردو لس نور دردتون لبر اوا بریار من داووت من ببنا میمونی دور خراول لرحمتی خدا بریار بو جولک کانی شارکی قراغ دریا ایلیا روجانی شمد ترخان بکن بو خدا پرستی و راو ماسی تدانکن دیار ماسی کانیش هستیان باو کردو بویا لو روجه دا خویان نواندو جولکش بسروشت زور بتماعن بیریان کردوا لتکبیر و فیلک اویش باوی کل روژی هینی دا داو توریان بابنینوا تا لشمدا تیب کون روژی یک شما تی کوتو تا داو تورکانوا داری بهینن فجعلناها نکالا لما بین یدیها وما خلفها وموعظتا للمتقین اینجا او بمیمون کردنمان جرا بپند و عبرت بو اوانی که هاو ترخی روداوک بونو بو اوانش لدوی اوان دین هر وها کردمان آموشگاری بو خدا ناسو پارس کاران و اید قال موسی لقومه ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين یاد یو نعمت بکنه وکاتگ موسا بقوم کیوت بیگمان خدا فرمانتان پیداداد کمانگایگ سر ببرن کاتگ یچی چان لیکو جرابو بکو جکش لای زربین نادیار بو هاناو هاواریان برد بو موسا وطیان آیا دمان کی تک گالت جاری خود موسا وطی پناد گرم بخدا بتمر ریزی نفامانو گالت بخلچی بکم قالو دعو لنا ربک یبین لنا ما هی قال این يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون إن جاوتيان جاكوايا لپروردگار الدواب كبومان رنبكاتوا أو مانگايا كاميا مساوتي براسي خدا دفرميت أو مانگايا نپيرو نپارينا بلكو ميانا صالة إتر أوندا قولي مكان ولسري مرون سفرمانك تام بيدراوا جيب جيب كان قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين كتيوتيان لپروردگار الدواب بكبزانين رنجي تونا موساوتي بيقمان خدا دفرميت أو مانگايا مانگايا چي رنج زردي توخا تما شاكراني دل خوش دكات قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون كتي هروتيان لپروردگار الدواء بكتاب توابيب من رون بكاتوا بزانين كاميا تونك براستي أمقا قلا سري ليتيك داوينو رنجي زور بيان ليك دچت او مانگای من بو نادوز ریتوا براسی اما اگر خدا ویستی لسر بید رین موی وردگرین قال انه یقول انها بقرت لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمت لا شیت فیها قالوا الان جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون موساوتی براستی خدا دا فرمید او مانگای که هشتا رانهن راوا زوی بچیاله تو جود بکات او دیری کشتو کالیج ناکات بی عیبو یک رنگو هیچ پلایی چی تدانیا او ساوتیان آئستا ایتر حوالی راست خینت پیداین ایتر دوای هولو کشی چی زور بدستیان هنو سریان بری هر چنده خریق بو او کارش نکن و اید قتلتم نفسا فدارتم فیها والله مخرج یادی نعمتی آشکرابونی بکشکب کنوا چون کاتی کسیکتان کشتو یکسر آجاول نوانتان دا برپابو خداش اویدتان شار دوا دری دخستو آشکرای کرد که بکشکا چه فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون اینجا وتمان بپارچیگ لو مانگا سر بر راو بدن بلاشی کجرا وکدا دیارا بیوستی خدا وک معجزه کجرا وک زندو بوتو راستی بکوشکی خوی وتو جا آبوشی ویا با آسانی خدا مردوان زندو دکاتو دا صلاتی خویتان نشان داد بو اوی تیبگنو جیر بن ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون باشان لو دواد لكانتان رقبو هر وقبرت أي جلوك كان بلکو رغ تریش چون که براستی برد هیا روباری لی حل دقولد هشیانه لد لد دبیتو آوی لیده تدروا هشیانه لترسی خدا للودکی شاخکان برد بیتوا خداش بی آگانیا لو کارو کردوانی انجامی ددن افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله وقد کان فریق يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون آيا إيوا أي قروي إيمان داران بتمانو أمدوارن كاجو لك إيمان باور بهنن بآينكي إيوا لكاتك دا بيقمان دستيق لشار زاكانيان قفتاري خدايان بيست لا توراد دا لو دوا دسكاريان دكرد دواي أوي كاتيقي يشتبونو دان زاني الراس لكي كاميا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مدينة دا جولك كان هركاتك توشي إيمان داران دهاتن ديان قد إما جيمان من هنا وو مسلمان بوين بلام كاتك بيك هو كودة بونا ولا قلبنا وزانا ودر رق كانيان بيكتريان دا قد او بو ايوا اوشتانيان بو بازدكن كخدا بو ايوا لتوراد دا باز کردوا درباري بيغمبرياتي محمد صلى الله عليه وسلم تاوكو بيكنا بلغة بسرتانوا لاي پروردگارتان آیا ایوا عقلتان بو جورشتان ناش چیتو جیریتان ناخنکار؟ اولا یعلمون ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون آیا اوانا نازانن کبراستی خدا دزانه چی پنهان دکن و چیش آشکرا دکن لگفتارو کردارو نیتیان؟ ومنهم امیون لا یعلمون الكتاب الا عند لو جول كان نشار زاو نخوين دوارن واذا زن كتبي تورات بيزغلتن اواتو هوايك هيتشي ترنيا او انا هر گمانين كردوتا پيشي خوين واذا زنن بهشتيان بو خوين مسوگر كردوا فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله اشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ساوا ويلا بو او كساني اكتب دنوسن بدستي خويانو پاشان دلين امل لان خداويا تا كميك لما علي دنيا بدست بهنن جا ويل بو او دستو قلماني كشتوا دنوسنو ويل بو او كساني ككسابتي آواء انجام ددن وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون جولەکەکان دەڵێن چەندە گوناهبار بین تەنها چەند ڕۆژێکی کەم لە دۆزەخدا دەمێنینەوە. پێیان بڵێ باشە ئێوە پەیمانتان لە خودا وەرگرتووە تا هەرگیز خودای گەورە پەیمان شکێنی نەکات، یا هەر دەتانەوێت شتێک بڵێن بەدەم خوداوە کە هیچ بناغەیەکی نیە و هەر نازانن چی دەڵێن. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نخيروانية أو كسي قناه تاوان انجام بداتو تاوان كاني همو لا يشيدا بقريد آشكراو نادياري، أو جوارا كسانا نشتجي آقري دو زخنو بو هميشي تيدا دمين نوا لا هرنت ووهوزو تيرو تاي فيكبن. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أو كسانشي باوريان هنا ووكارو كردو وطاقة كان انجام ددن هر اوانا نشتجي بهشنو تيدا جياني هتا هتا ايدا بنسر لا هرچينو تيجو رقز يكبن. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. یاد یو نعمت بکنه و کاتیک پیمان من ورگرد لانوی اسرائیل که جگل لخ خدا کسی تر نپرسنو لگل دای کوبا وگده چاک کربن، هر وها لگل خزمان و هتیوان و هجارانیش دو گفتاری چاک و جوان رو بخلچی بلن. هر وها نوێژەکانتان بە چاچی انجام بدن و زکاتش بدن، پاشان ئێوە لە جیاتی گوێ ڕایەڵی پشتتان تێکرد جگەلە کەمێکتان نەبێت لە کاتێکدا زۆربەتان لەو هەموو ئامۆژگاریە بەسودانە ڕوو وەردەچەخێن و پشتی تێدەکەن. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. یاد یو نعمت بکنه و کاتیک پیمان من لئیو ورگرد که ایتر خوینی یکتر بنا حق نرژنو یکتر لمالو حالی خوتان در بدر نکن، پاشان بر یاریشتان لسر اوداو لکاتیک دا خوشتان شایتی لسر امددن. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. لو دواء وهر أوانن أما جيب ودلوك كان سردمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم خريجي يكتر كشتنن دستيق لا خزماني خوتان لمالو حالي خوان در بدر دكن پشتي يكتر دگرن دجبا دستيقتان بتاوانو دجمنايتي كسي اگر بديلي دستي دجمن بكوتنايا اوا ايوا فديتان بوددانو آزادتان دكردن لحاليق دا در بدر كردنكيان لسرتان حراما كوابو تون دبيت باورتان با بشيشي تورات هبيتو ببشيشي تري باورتان نبيت. آیا پاداشتی اوتان که او کار دکات جگل سرشوری و سوچی نبید لجیانی دنیا دا هیچی تر هیا لروشی قیامتش دا دگرن رینو با ناو سخت ترین سزا خداش به آگانی لو کارانی که ایوا انجامی ددن. اولئیک الذین اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. اوانا اوانن که جیانی دنیایان کریو گوریو یانتوا بجیانی بهشتو دوار روش لبر اوا سزایان لسر کم ناکریتو اوانا هر جی زیارمتی نادرینو سر ناخرین. ولقد آتینا موسی الكتاب وقفینا من بعده بالرسل وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. سوين بيت بقمان ايما التورات من بخشي بموساو بردوام دواي اويش بيغمبران من روانه کردو با عيساي كريم مريم بلغو نشانو معجزي جوراو جور من بخشي اروها پش جیری من کرد با فرشته جبرائیل. آیا چون دبید حرکات ایک پیغمبر ایک من روانه کرد بید بلام لگل آرز وکانی ایودان نکن جا بید خوتان بزلزانی وو لوتان برس کرد وتو برواتان نهیناو او سادست ایک تان برنامه خداتان بدروزانی وو هنده چیشتان پیغمبران تان دکو. وقالو قلوبنا غلف بل لعنهم الله بکفرهم فقلیلا ما يؤمنون. هروها جلوك كاني سردمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وتيان دلکان من داخروا لا گفتاري تو تناگين نخيروانيا اوانا خوان فريني لكردون بهوي كفرو خوان ناسيانوا كوابو بكمشد بروادكا. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. كاتيك للان خدا واكتبك قرآن هاد بوين كا او كتباني اوانش بسندكاتو براسي دزانيت اوان پیشتر داوای سرکوتن و زالبون یان بسر اوانی بباور بون لا خدا دا کرد به های شوین کوتن یان با پیغمبر کچی که تیگ او پیغمبر یان با هاد که دیان ناسی بروایان پینا کرد که واتب با نفرین و لعنتی خدا لسر کافران بید. بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل الله بغیا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. او جولكانا خوان بشتي چي نا پسند فروشت هلو استي چي نا درستيان نواند كاته كافر بون بو قرآن خدا ناردويتي لحسودي و سرکشيدا رخنان گرتووتيان بو چي خداي گورا درگاي فضلو لاي رحمت دكاتا ولا هر کسيك بيويد لبندکاني او سا اتر دوچاري يك لدوايشي رقو خشمي خدا بون چون كاوانبت تنها كافر بوبن با محمد صلى الله عليه وسلم با قرآن بلکو كافر بون با موسى و توراتش کداوی شوین کوتنی محمد یان لدکاتو بو کافرو خوان ناسان سزای چی رسوا کر آماده. و اذا قیل لهم آمنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علینا و یکفرون بما وراءه و هو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. كاتيك بيان دوتريد باور بهنن بوي كلالان خدا والروان كراوة دلين امتنها باورمان بوهي كبو امر روان كراوة باورناهنن بهمو اواني كدواي توراد هاتوا وكو انجيل و قرآن لكاتيك دا كهرو قرآن حقو راستيو براز دانري توراتي اوانشا بيان بله ای کواتا با چی پیشتر پیغمبرکانی خواتان دکشت اگر ایوا ایمان دارن به تورات ولقد جاءکم موسى بالبینات ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون سوین بخدا براسی موسى نشانه فرو معجزه زوری بوهنان کچی کاته کچو با نزای پروردگار لچیوی تور ايوا جركككتان پرست براسي ايوا استمكار واذا اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوه واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم یادیان بین روا او سردمهی که پیمان من لیورگرتن و چیوی تور من بسرده برز کردن و فرمان من پیدان اوی پیمان بخشیون لطورات بتوندی بیگرن و لیل آمدن و جوی بیست بن بدمو تیان جوی رایلین بلام بکردوا پیچوانیان کردو یا خیبونو جویرک پرستی لدلو درونیان دار روابو بهوی بیباوریانو پیان بله ایمانکتان شتی نارواتان پیدکات اگر ایوا ایمان دارن باو با پیران تان جرک پرستو پیغمبر کج ایوش سرسختو بباور قل ان کانت لکم الدار الاخرت عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ای محمد پیان بله اگر راز دکنو باورتان وای کمالی او دنیا بهشت لای خوا تای بد منده با ایوه نک خلچی تر دا آواتی مردن بخوازن اگر راز دکن تا زو بسن نو بهشت ولن یتمنوه ابدا بما قدمت ایدیهم والله علیم بالظالمین بلام اوانا هرجیز بهوی رفتاری نادرستو دست پیشخری ناپسندیانو آواتی مرگ نخوازن خداش تاک آگادار لحالی استمکاران ولتجدنهم احرص الناس على حیات ومن الذین اشرکوا یود احدهم لو یعمر الف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب والله بصير بما يعملون سوين بيت او جولا كان دبينيت كا لهمو خلق بپروشترن لسر دنياو جاني دنيا بهر زوريك بيت حتى بقرى الله هاول پرستو مشريكا كانش هر يق لوانا آواد دخوازيت كا هزار سال تمني بيت هرچنده وانا بيت تمني دريجيان لسزار رزگاريام كاد خداش زور بنايا بو كردوانيك انجامي ددن قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين اي محمد پیان بله هر کس یک دشمنی جبرائیل با بزانت که هر او جبرائیل به فرمانی خدا او قرآنی دا بزاندوت سر دلت که کتاب پیشوکان براز دادنیتو رین موی چا کدکاتو مجد بخشیشا با ایمان داران من کان عدو لله و ملائکته و رسله و جبریل و میکال فإن الله عدو او کسی دجمن بید با خدا و فریشتکانی و پیغمبرکانی بطای بد جبرائیل و میکائیل او با بزانیت و دل نیابید که خدای گوره دجمنی کافر و بباورانا ولقد انزلنا الیک آیات بینات وما یکفر بها الا الفاسقون سوین بید با خدا اما بگمان نشانه و آیتی رون من بوتون اردوه ای محمد کس باوری پی لقنا بید جگل درون نخوشو یا خیب وکان او کلما عاهدو عهدا نبذه فریق منهم

که کافرن لخاون کتب آسمان یکان تمشریکو هاول گران حزنا کن للان پروردگار تانوا هیچ خیر و برکتیگ دابارد بوتانو روتان تیب کاد لگل وجدا خدا رحمتی خوی تای بد دکاد به هر کسیگ بیویتو شایسته بد هر خداش خاونی فضلو بخششی گوریا ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدير هر آیتك بصري نوا یان بخین باردوخی فراموشی و پیش جوی بخین چاکتر لو یا وینی او دخین الرو مگر نتزانی و که خدا دا صلاتی بسر هموش تک ده هیا الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير آیا نتزانی و ای محمد ای ایمان دار کبراستی هر خدا خاونی همو آسمان کانو زویه جگلو خدایا هیچ پشتیوانو یاری دزرکتان نیا ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ای هاولان اخو ای وجدتان وید دا خوازی گورو نا قولا لپی غمبرکتان محمد بکن هر وکاتی خوی دا خوازی لموسا کرا جا هر کسیگ ایمانو باور بگورتوا با کفر او بیگمان ربازی راست و درستی ون کردوا ود کثیر من اهل الكتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير زورگ لخوان کتاب کانه و تخوازن لبر حسودیم ناپاچی خویان اگر بایم بکرد بتان جرنوا ریزی بی باوران اما جدوی اوی که حق و راستیان بتوابی بارون بوتوا بلام ایوه هر لیان ببورنو لیان مگرنو تاو پوشیان لبکن تا خدا کاری خوی انجام داداتو ویستی خوی جب جدکد بیگو من خدا دا صلاتی بسر هموش تک دا هیا و اقیم الصلاة و آت الزکاة و ما تقدمو لأنفسكم من خیر تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصیر کواتا ای ایمان دارن نوشکان تان بتا چی انجام بدن و زکاتش بدن بخاون ما فکانو دل نیابن که هر کارشی چاکا بو خوتانی دکن للای خدا بزرنا بیتو دستان دکویتوا چون که براستی خدا بیناو با آگایا بو کارو کردوانی که انجامی ددن وقالو لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين جولكو غاور كاندلين هرجيز كزناتش تبهشتوا بيجل جولكا يا غاور جا اوا اواتو خيالي خويانا توش اي محمد بيان بلي اگر رازگون بلغتان لسر مقصية بهن نميدانوا اگر ايوا بهشتي بن اوا مسلمانانش بهشتين تنكا باوريان بموساو اي ساهي بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون خیروانیه هر کس براسی خوی بداتا دست خداو لهمان که دا چاک کارو مسلمان بید او پاداشتی خوی لای پروردگاری دست دکویتو نترسیان دبیتو نغمو پجارا دایان دگرید وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب

پیان بله براستی هر برنامه خدا آینی اسلام شایستی اویا که همو لایک من شوینی بکوین هدایتی راست و دروست هر لای اوا خو اگر شوین آرز وکانی اوان بکوید پاش اوی زانیاری و زانستید پیگیشتوا او بزانه کللان خدا و هیچ سرپرشتیاری و یارمتی اکت دزنا کوید الذین آتیناهم الكتاب یتلونه حق تلاوته دسته اگلوانه کتب من پی بخشی ون قرآن بتا چی و باوردی دوری دکنوا اوانه باوریان پی هیو باوری پی دهینن بلام اوی بروای پی نبید او جور کسان لخسارد مندو زرر مندکانن یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتكم على العالمین اين وي اسرائيل يادي او ناز نعمتان ابكن كبسرتان دار جان دومو من كاتي خوي ريزي اي ومدابو بسرهمو دانشتواني ام جهاندا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه ولا تنفعها شفاعه ولا هم ينصرون خوتان بپارزن لروجه که کس لزیاتی کس طولو پاداش ناداتوا به هیچ شوه کس فریای کس ناکوید کس بارم تیلی ورناجی ریتو تکاو پارانوی کس با کسانی تر سودی نابید یا خیو استمکارانیش سرکوتو نابنو سر ناخرین و ایدی بتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال اینی جاعل کلن إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين يادي أوب كانوا پروردگاري إبراهيم إبراهيمي تاقي كردوا بطن فرمانو برياريك أويش زور بجواني أنجامي دان دوائي كال همو تاقي كرنوا كان دا سركوت خدا فرموي من بريارم داوا بدكما پيشواي خلچي إبراهيم متي حزدكم نوكاني شملو كار بيروزا بي بهر نبن خدا فرموي پيام و پيماني من بوستم كاران نابد بانوي توش بن وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل یادی اوش بکنوات چون ام مالمان کعبا کرده جگای کوبونوی خلچی که بو پریه منی و آسایش و آسو دیوا لوی بیک بگن دا اوش خلچینا مقامی ابراهیم کشوینی تایبتی خدا پرستی او بو بی کن جگای خدا پرستی و نویج انجا فرمان من دا با ابراهیم و اسماعیل که او مالم خاوین بکنو لا چپلی مادی و معنوی بو اوانی بدوری دا سورینو و تواف دکنو تی دا دمینو و اعتکاف دکن هروها بو کرنوش برانو سجد بران و اذ قال ابراهیم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير يادي أوب كانوا كاتك إبراهيم دعاي كردوتي پروردگارا دور بری اما لد بجار بشاری چی پرل آسایشو رزق و روزی همه جور ببخشا بدانشتوانی بتایبد بوانی باوریان بخدا و روژی دوائی هنوا خدای گور ولامی دای و کدعات جیرای و فرموی بلام اوشی که کافر بیبشی ناکم لبرهم و ناز و نعمتی کم تمنی ام دنیایا بلام لو دوا بنا تاری توشی سزای آگری دکم کسر انجامو تارنو سیچی خرابا و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بیاد بهنن او کاتی ابراهیم پایکانی کعبه برز دکرده ولگل اسماعیل داودان ود پروردگارا ام کارمان لیور بگرو لریزی چاک کان من دا تو ماری بکا چون که براسی تو خدای چی زور بی سروزانی. ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک و ارنا مناسکنا و تب علینا اینک انت التواب الرحیم. پروردگارا هر دکمان والب که تنها فرمان بردار و ملکتی توبینو لنا وکانش من امتی چی مسلمانو فرمان بردار بو خود فراهم بهنو تون یتی ربازی بندایتی من فیر بکو نشان من بده توبه و پشیمانی من لیور بگره بیگو من تو خدای چی زور توبه ورگرو مهربانو دلووانید. ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتك و یعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. پروردگارا بو او خلقی کل آینده دا دین پیغمبریگ لخویان روان بکا تا آیتکانی تویان بسرده بخوینه توو فیری کتب پیروزکی تو و تا قرآنو دانایان بکات تا دلو درونیان لجنگو کردویان لروشتی ناپسند پاک بکاتوا براستی هر تو خدای چی بالا دستو دانای. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه ولقد اصطفیناه فی الدنیا و انه فی الاخرة لمن الصالحین. آیا چه لعینی ابراهیم پشت حال دکات جگلو کسی که خوی جیلو نفام بکات سوین بید بیگو من ایم ابراهیم من لم دنیای ده حل بجاردو و کردو من بپیشوا براسی لو دنیاش لریزی پیاو تاکان دای. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. کاتیک پروردگاری پیوت ملکتو فرمان بردار با اویش خیراوتی تسلیمی پروردگاری همو جهان بوم باوری پتوم پیه. ووصا بها ابراهیم بنیه و یعقوب یا بنیه این الله اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا و انتم مسلمون. جا ابراهیم و یعقوب ام وسیتیان کرد با کرکان و نوکانیان هر یک لوان فرمویتی رولا کانم براستی خدا هر ام آینه بو ایو بریار داو و حالی بجاردوا ایتر ایوش هول بدن با مسلمانی نبید ممرن تا دوا هناستان پی رویب کن. ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الهك و اله آبائك ابراهیم و اسماعیل و اسحاق اله واحد و نحن له مسلمون. آیا ایوا ایجو لکو گورانه کباور با محمد ناکن و خوشتان بشوین کوتی ابراهیم و یعقوب دزانن آماده سر مرجی یعقوب بون او کاتی بکرکانی ود دوای مردنی من چی دا پرستن؟ همو وطیان خدای تو باو با پیراند دا پرستین که ابراهیم و اسماعیل و اسحاقن خدای چی تاک و تنهای و ایمه همو تسلیم و فرمان برداری اوین. تلک امت قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتم و لا تسألون عما کانو یعملون. اوانا امت اگبون رویشتن بخویانو کردوی تاچیانو ایوش هر چی دی کن لتاک بو خوتانو برپرس نابن لکارو کردوی اوان. وقالو کونو هودا او نصارا تهتدو قل بل ملة ابراهیم حنیفا وما كان من المشركين. کسی هشتا اوان با مسلمانان دلین ورن ببن جولکا یا گاورتا بکون سر ریگی راست ای محمد پیان بله نخیر و نابین بلکو شوین آینو برنامه ابراهیم دکوین که پاکو درستو هر جیز لریزی بد پرستانو هاول گران دا نبوا. قولو آمنا بالله وما انزل الینا وما انزل الى ابراهیم و اسماعیل وما وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. أي پیروانی محمد ایو بلن اما باور من به خدا هناو بو قرآنش کدابزی و بو منو بوش کدابزی و بو ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نوکانی یعقوب هر وها بو پیامی کبو موسا و عیسا هاتو بو پیامانی کبو پیغمبران بگشتی روان کراو للان پروردگار یانو اما جیاوازی ناکین لنوان هیچ کام لو پیغمبران دا اما همو من تنها تسلیمی فرمانی پروردگارین. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. جاگر اوان جولكو گاوركان باوريان هنا وك اوي ايوا باورتان بهناوا او براستي ما نيوايا ريبازي هدايتيان دوزي وتوا بلام اگر پشتیان تیه کرد او بیگمان دکوند جایتی و دوباره چیه و بلام دل نیابه ای محمد ای ایمان دار خدا تو دا پاری زید لپیلان و تلکانیان چون که او خدایا زور بی سر و زانایا. صبغت الله و من احسن من الله صبغتا و نحن له عابدون. ام آینو برنامه او رنگو نخشه که خدا دای رشتوه چه لخدا تاکتر رنگو نقشی جوان بچشیتو دایر رجید لهمو بارو دوخیگ دا ایمی ایمان دار هر او دا پرستین. قل اتحاجوننا فی الله و هو ربنا و ربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون. بوجو لکان ابله آیا روایه ایوه درباره آینی خدا قرو گال و چشمان لگل دکن؟ دتانوید پیغمبراتی هر لنو ایوه دابید لکاتیگ دا که قدری خداش نازان و کروهاو سری بو بریار دادن خو خوتان تاگ دزانن که او خدای پروردگاری ایمو ایوشا کارو کردوی خومان بو خومانو کارو کردوی ایوش بو خوتانا ایمه لبوتونو کارو کردوتان برین ایمه تنها دل سوزو ملکتی او پروردگارین. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. چون دلن که ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و کرکانی جولکا یا گاور بون پیان بله باشا آیا ای ودزانن یان خدا دا چه لوستم کارتره که شاید یچی خدایی للابیتو شارد بیتیوا بگو من خدا به آگانیا لو کارو کردوانی که انجامی ددن. تلک امت قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. او انا امتك بون رويشتن بخويانو كردوي تاچيانو ايوش هر چي ديكن لتاكبو خوتانو بر پرسنابن لكارو كردوي اوان. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نفامو دنب تركان لخلشي دواي قوريني الرقل قدس وبوك عبادلين باشت سیوای لیکردن کواز لرگا پیش و کبهنن که زاران رویان تیده کرد. پیان بله روش حالات و روش آوا و همو لایق خدا خوانیتی هر کسی چی بوید رین موی دکات با ریگو ریباز راست و روان. و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونو شهداء علی الناس لتكونوا شهداء على الناس الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم بوشيويش ايومان با غري چيميان روجي راوا لهمو رويكوا لروي عبادتو خدا پرستيوا لروي دنيا وقيامتوا لروي داخوازيكاني الروح ونفسوا تاب ابن الشايد بسر خلچيوا تاب زانن ام آينو برنامه همو اماي خيرو سربرزيا بوتاكو كومل لهمو سردميك داو لهمو بواركان جيان داو بو اوي پیغمبريش لهمو او بواران دا ما مستورا بري ايو بيتو لروجي قيامت دا شايد بدات بودل سوزاني امتي لسر اوي با ارشي سرشاني خوان هستاونو او قبل روگیش رود تیا کرده بو که بیت المقدس بو گران کاریش من بسر ده هنه تنها بو او بو بزانینو درب کوید چش وین کوتی پیغمبر ده بیتو چش پاش او پاش حل ده گارتو هرسنده گارینی قبله بو به هوی نارحتی چی گوره مگر لسر اوانه خدا دلیانی دامزرانده بو رین موی کرده بون بیگمان خدا ایمان و باورداری و نویشتان زایه ناکاد چون که براستی خدا بو قلوب وجهک فی السماء فلنولینك قبلة ترضاها فولی وجهک شطر المسجد الحرام وحیثما کنتم فولوا وجوهکم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون أي پیغمبر براستي تساو جرانو هل سوراني الرخصارد روبا آسمان دبينين كبهي واي روغي چي تايبتيد اماش آقا داري نيازي دلد بوين سوين بخدا اماش رود ورد ترخينين بو روغيك پي رازي وخوش نود بيد در رود ورد ترخينة برولاي كعبا و ايوش اي مسلمانان لهر چويبون برولاي اوه روتان ورد ترخينن براستي اوانش كتابيان پيگيشتوا لگا وروجو تاك دزانن كا ام گوراني روغيا حقيقتو راستيو فرماني پروردگاريانا لتوراتو انجيل دا آماجي بوكراوو خدا هر جيز بي آگانيا لو كارو كردواني كا انجامي دادا ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين سوين بخدا اگر بتيد بولاي اواني كتابيان بو هاتوا با هر بلغيك بتويد شويني الراسي بكون و روب كان الرغيتو روي تناكن و بقصد ناكن توش هر جيز شوين كوتي الرغي اوان نابيت اوانيش هنده چان شوين كوتي الرغي هنده چي تريانين سوين بخدا اگر تو شوين هوا و آرزوي اوان بكويد دوهاي اوي زانياري تاوت پي راگين را لمباري و بيگمان تو دا تي تاريزي استمكاران و استم توابيت اي پیغمبري خدا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون اواني كتب من پيبخشيون پيغمبر دناسن هر وقت سون نوکاني خوان دناسن بيگمان دستيق لوان او راستي دشار نوا لكاتيق دا دجزانن كمحمد پیغمبری خدایا الحق من ربك فلا تكونن من الممترين حق راستي هر اويا للان پروردگارتان و پیدراگین دراوا نكي لرزي او كسان دابيد گمانو دودلي بو خلچي دروز دکن ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات اينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير بو هر گلو ملتك روگو قبليك هيا خدا رويان ورد سرخينيت بولاي ده ايوي مسلمان پیش برچه بکن لچاکه کان ده رو لهر چوه بکنو لهر چوه بن خدا هموتان کودکاتوا چون که براستی او خدای بتوانای بسر هموش تیگ ده. ومن حیث خرجت فولی وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون لهر شوينه كوا درتويت الدروا لهر شوي بويت لمال يا سفر لكاتين ميجاكان دا روب كرا كعبي بيروز بيقمان وفرمان حق راستيو للا ينبر وردقار تويا خدا غافلو بآغانيا لو كارو كردواني كأنجامي ددن ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون لهر لا كوار رويش تتدرو و لهر چوية بويد لكاتي نواجه كان دار روب كر كعبي پيروزو ايوش اي مسلمانان لهر چوية يقبونو هن روتان ورچرخينن بلاي اودا تا خلچي و ملتاني تر هيتس بلغي چهان نبيد بسرتانوا مگر استمكارانيان كا به هيتس بلغي قائل نابنو هر آشوبو پلان دجارن جالو تاوان بارو پلان جران مترسن بلکو تنها لمن بترسن تا ناز و نعمتي خومتان بتواوي بسر داب ريشم كما نويا لا سر ريقاي الراس لدنيا داو بهشتي برين و رزامن دي خدايا لدوار روش دا بو اوي هول بدن بردوام ريبازي هداية بقرنبر كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون هر وکو بو تواو کردنی ناز و نعمتم لنیوان تان دا پیغمبر یکم لخوتان بور روانه کردون که آیت کانی من تان بسر دا دخوینه توا دلو درونو روالتو آشکراتان خاوین دکاتوا فیری قرآنو حکمتو داناییتان دکات اوشتانتان فیردکات که هر جیز خوتان نتان دزانی فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون دی کواتا ای ایمان داران اگر یادی من بکن منی جیادی ایودکمو سپاس گزاری من بنو سپاس ناپزیرو سپلی برام برم مکن يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين أي أواني إيمان باورتان هناوا داواي كومك ويارمتي لخ خدا بكن بهوي آرام قرتنو نيش كردنوا ظلنيابن كخدا يارو ياوري خوغرو آرام قرانا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون جاهر جيز بو كساني لرغي خدا داد كشرينو شهيد دبن ملين مردون نخير اوان زندونو بلام ايوه هست بزندويتي اوان ناكن ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين سوين بخدا تاقيتان دكينا وبكميق لترسو بيمو برسيتي وكمبوني مالو سامانو مردني كسو كارو تياتوني بروبومي كشتو كال جا مجدب دبو كساني خوغرو آرام قرن الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون كأوانا هركاتيك توشي بلاو ناخوش يكدبن دلين إما ملشي خداينو هرتي همانا بخششي خدايا سرنزاميش تنها هربولاي أو ذاتيا قرهنا ومان أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون اوانا چندها استایشو رحمت و مهربانی هر بسر اوان دا دبارید للان پروردگار یانو اوانا و کسانن ربازی هدایت یان ورگرتوا ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم براستي صفا ومروه كدوجكن لبال كعبدا لدروش مكاني خداي پروردگار جا اوی حجی مالی خدا دکات یا خود امر انجام دادات که لهمو کاته چی سال داده کرد اوه هیچ گناه چی لسر نیا اگر هاتو چوب کر لنوانیان دا اوشی خو بخشی دکاتو امر و توافی زیاتر دکات باب زانید که خدا سپاس گزارو زانای این الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس فی الكتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون براستی اوانی که برنامه رنمو یکانی اشکرای روان کراوی احمد شارنوا کنار دومانا دوای اوی با خلچی من رون کردو توا لکتی بکانده اوانا خدا نفرینیان لدکاتو نفرین کارانیش نفرتیان لدکن إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم جگل اوانی که توبیان کردو و چاک سازیان انجام داو او حقیقت راستیان رون کردو توا که زاران شرد بیانوا اوانا گرانا وکیان لی وردگرمو تنها منیشم زور توبه ورگرو دلوفانو مهربانو این الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئیک علیهم لعنت الله اولئیک علیهم لعنت الله والملائکت والناس اجمعین اوانا لعنت و نفرینی خداو فریشتکان و همو خلچیان بگشتی بسر داده بارید خالدین فیها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون اوانا بو نفرین ولا اگری دوزخ دابو همیشه دمین نوو او سزایان لسر سوگ ناکریتو بتاوی سوزوا تماشا ناکرین و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم خداي ايوا خداي چي تاكو تنهايا جگلو ذات خداي چي ترنيا هرو خدايش بخشندو مهربانو ببزيه ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ براستی لدروس کردنی آسمان کانو زبی و آلو گوری شو روش دا لو کشتیانه دا کده گرین بدریاد داو بهوی و سود بخلچی دا گینو لو آوی که خدا لآسمان و دی بارینه تو انجا بهوی و زبی پیزندو دا کاتوا دوی و شکبونو مردنی هروها جورها زندورو جان لبرو مارو میروی لسر روکاری زبی دا بلاو کردو تو گوراندنو هاتو توپی کردنی باو شمالو راجر کردنی هورکان لنوان آسمانو زبی دا اما نهمو بلگو نشانی بهزن بو اوانی که عقلو بیرو هوشیان دخنکارو بیر لا دا صلاتی بیسنوری خدا دکنو ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب لقل أوهم بلغ أشكرا ياندا هنده كزهي لجياتي أوي خدا پرز بيد شتاني تر داد تاشيد بو خويو شوين رنمو يكاني خدا ناكويتو خوشوستيو سوزي داد بو بتو برنامول كو طول ريگيانو خوشي دوين وقتوان ايمان داران خدايان خوش دوين بلام اوانه ايمانو باوريان هنا و زور زياتر خدايان خوش دوين هر براورد ناكريد جا اوانی که استمیان کردوا گردان زانی دکاتک دا که با چاوی خویان روبروی او سزاید ابنوا که براستی بویان دردکوید که هیزو تواناو دا صلات هر هموی بدست خدایو دل نیادون که او خدای سزاکی زور با آزار وستمکاران اد تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا و رأوا العذاب و تقطعت بهم الاسباب لو كات دا سزاي روشي دواي دبينن اواني كا خلچي شوينيان كوتبون خوان بريدكنو لشوين كوتكانيان حاشا دكن وتايباد كاتيك او سزا تندو تيجا دبينن همو بيونديكان دا پتريت كالنوانيان دا هبو هيتس بالقو بيانويشان بدستو النامينيد كا خواني بي رزقار بكن وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار اواني كاشوين كوتبون دلين خوزگن نور ایک من با بلوایا ایمش آوا خو من بریده کرد لوان هر وگ اوان خویان بری کرد لئیما آبو شیوه خدا سر انجامی کارو کرد وکانیان نشان داداتو بویان دکاتا آخ و حسرد لسریان براسی اوان هر جیز لدوزخ در چونیان نیان یا ایوها الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين أي خلچنا لرزق روزي حلال و پاچي زبيب خون تخني قد غكرا وكان مكونو شوين هنگا وكاني شيطان مكون چونك بيگومان او دجمنه چي آشكراتانا إنما يأمركم بالسوء والفحشاء إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون بيگومان او شيطان هر فرمان بخراپ او گناه تاوان دکاتو هر وها هان تان دداد بوتنی هندیک شد یا حل بسنی هندیک گفتار بدم خدا وا به او بزانن که سرنجامی او کارتان چندم ترسیدار و اذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون اگر بو خلقن نادان ابو تريد شوين يو برنامه بكون كاللان خدا والروان كراو الدلين نخير هر شوين يو دكوين كباو باپيران من پيوي آلو دبونو لسري راهاتون آیا اگر باو با پیرانی شیان تینگیش تو هیچ نزانو ناشار زاورین مویش ورنگرن هر شوین یانده کون؟ ومثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا يسمع الا دعاء و نداء صم بکم عمی فهم لا يعقلون نمونه بی باوران لگل پیغمبر دا لوی کسود ورناگرن لم قرآن وکو اوشوان وایا که هاوار دکات بسر آجل کیدا بلام تی ناگن تنها اویا کجویان لهاتو هاوارکا اوانا کرو لالو چویرنو جیریو هوشمندیان لدست داوا یا ایوها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله كنتم إياه تعبدون أي أواني باورتان هناوا بخون لو رزقو روزية تشاكو باشاني كبيمان بخشيونو بردوام سپاس گزاري خدا بكن اگر ايوا تنها او دا پرستن إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. خدای پروردگار تنها مردار و بو خوین و گوشتی برازو او مالاتانی کناوی غیری خدایان لکاتی صد برنده لسر هن راوا حرامی کرد ولیتان جا اگر کسیک پیوستی ناچاری کرد بخوار دنیان به زیاد رویو لسنور درچون او هیچ گناهشی لسر نیا براستی خدا زور لی خوش بو ببزیو دلووانا. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. بيغمان اواني نيغاي خدا دشار نوا كلكتبه كاني در رواني كردون لا تورات و انجيل و قران بو شارد نويا نرخي چي كم بدز دهنن اگر همو دنيا شان دس كويد لبران بريوا هر كما اوانا تنها اگر دخونو سكياني لي پردكنو لروش قيامت دا خداي قورن نايان دوينيتو خاوينيان ناكاتوا لا تلكو تبالي قناهيانو هر سزاي بأيشيان بوهيا. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. اوانا کسانیکن که گمرایان ورگرتوا لباتی هدایتو سزایان کریوا لباتی چاو پوشیو لیبردن آی چند خوگرن لسر آگری دوزخ. ذالک بی ان الله نزل الكتاب بالحق و ان الذین اختلفوا فی الكتاب لفی شقاق بعید. او هر شيء لبر اويا كبراستي خدا كتب بيروزكاني بحق راستي دا بزاندوا بيگومان اوانشي كنا كوچان لسري هيو هر رايان جياواز لبرانبر كتب آسمان يكانوا اوان هر لچشم چيشو بربركاني چي دور لراستي دان. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. كرداري چاكو كاري باش تنها بريتيني لرو كردنتان برو روش هلاتو روش آوا تونك جولك زور لسر قراني قبل دواونو بروپاگنده زوريان کرد بلکو كرداري چاكو كاري باش بريتيا لوي كادمي زاد باوري هنا بيت بخداو بروشي دوايو بفرشتكانو بكتبكانو ببيغمبران هر وها مالو سامانی بخشی بید لگل خوش ویستی دا بوی بخزمانو هتیوانو هجارانو ربوارانو داوا کارانو لپناوی آزاد کرنی بندکان دا هر وها نویجی بطاچی انجام دا بیتو زکاتشی لمالو سامانی در کرد بیتو اوانی وفادار بن با پیمانکانیان کاتیک پیمانیان دا بید اوانش کلکاتی نداریو هجاریو نخوشیو ناخوشیو کاتی جنگو شر و شور دا آرام گرن اوانا کسانی کن راستیان کردو هر اوانشن پارس کارو خدا ناسو دین دارن. یا ایها الذین آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم أي أواني باورتان هناوا پیوسکرا ولا سرتان تولا سن نواب کوشرا وکان کسې چی آزاد به کسې چی آزادو بنداج لجاتی بندو افراد لجاتی افراد واته هر کس یک بتاوانی کوشتنی نه حق هسته د بیت کوشره تا جا اوې چاو پوشی شته چی لیکرال لان براکه وا با حق داری کوشرا وک چا گرفتار بیت ل قلب کوژکداو بو کوژک به ځوانی خوین به های کوشرا وک بداتو او کار آسان کرنو سوز مهربانیه ل لان پروردگار تانه وا کل جاتی کش نوا خوان باهی ور بجیرد. او سایتر اوی لوا دوا دست ریجی بکاتو لس نور بترازد سزای به ایشی بو آماده کراوا. ولكم في القصاص حیات یا اولی الالباب لعلكم تتقون. ای هوشمند کان جانتان تنها لتولسن نودایا لو کسانی خلچی بنا حق دکوجن. بو اوی تقوا ول خدا ترسان ببیتا پیشتانو خول دست دریجی و تاوان بدور بگرن کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف حقا على المتقین پیویس کراول سرطان کاتگ یچکتان مرجی نزیگ بو و سامان و مال و دارا یچی بزیده هشت با وسیت بکات که هنده چی بدرید بدای کوباو چی و خزمانی بشوی چی جوان و لبارو اما پیویستو ارکا لسر خدا ناسو پارس کاران فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ جا اوی او وسط دا گوره دوائی اوی بیستیو بباشی وری گرد گناهی تنها لسر اوانه کدی گورن براستی خدای پروردگار بی سر و زانایا بگفتارو نیتیان فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ جا هر کس ترسال لوسید کارکا حالا یان گناهیگ یان ماف خوریه چی انجام بداد جیرو گرفت با ورسه دروز بکاد انجا ری چی خستن اوه هیچ گناهی چی لسر نیا بلکو بخیر خواز لقلم دادرد براستی خدا زور لي خوش بو مهربان يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اي اوكساني باورتان هنا وروجو رمضان لسرتان بيويسكراوا هر وكو لسرقلاني بيش ايوا بيويسكراو بو اوي خدا ناسيو باريس كاريبكن اياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون سن روشه چی جمیر دراوی دیاری کراو کمانجی رمضانه خو اگر کسیگ لئیوان نخوش بو یا لسفر دابو باب اندازی او روشانه بوی نجیراو لروشانه چی تردابیان گرتو اوانش که بزحمت دتوانن بر روشو بن وکو پیرو نخوشه بردوامکن او با جمیق خواردن ببخشن به هجاره او زیاتر ببخشید او باشتر بوی بگمان اگر بر روجو بن چاکتره و پاداشتی زورتره اگر بزانو بتوانن شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. مانج رمضان أو مانجيا كقرآن تداهاتو تخواروا لكاتك دا أم قرآن الرينموي بخش بخلچيو بلغي زوري تدايا لا الرينموي جاكر نوي راستو ناراستو حقو ناحق جا كسيق لإيوا مانج رمضان بيني يان هوالي بينيني بيدرا دبا أو مانجا بروجو بيت اوشی که نخوش بید یا لسفر دا بید با لروجانی تر دا بو اندازه بگریتوا چون که خدا آسان کاری بو ایوه دا بیتو نه ایوید پرسنو فرزکان تان لسر قرسو گرام بکاتو بو اوی او ماو دیاری کراوا تواو بکنو خدا بگوره بگرنو سپاس گزاریشی بکن لسر اوی که رین موی کردون. و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أي محمد أجر بندكانم برسيار اللي بكان دربارم أو من نزيكم ليانوا بهانا وهاواري دعايانا ودتسم هركاتيك لين بپارينوا ونزابكن دبا اوانيش بدن بان قوازي منو بهنو با وريدا مزراو بمن بهنن بو اوي رقاي هوشياري و آقاي بقرنبر بو بدس هناني سربرزيو سرفرازي هردو جهان. احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. لشوغاري رمضان دا تيكالبونتان لغل هاوسرانتان دا حلال كراوا اوان پوشاكن بو ايوو ايوش پوشاكن بو اوان خداي گورا ديزاني كا ايو خوتان دخلتان لا نزيق بونوتان لهاوسرکان تانوا چونك دو دل بونونتان دزاني حلال يان نا بلام خداي مهربان توبي ليورگرتنو لتان خوش بو كوابو لا يستبدوا لشو غاردان زيشان بكونو او داواب كن خدا بو بريار داون لنوي تاكو خدا ناس دبخونو بخونوا هتا بروني بربيانو سبيدتان بو درد كويتو لروج هلات و ديار داتو تاريشي شو لا دبات لو دوار روج وكتان ببنسر تا شو دادتو خور اواد بيتو نزيشي لقل هاو سركان تان دا مكن لكاتك دا كأيوا برياري مانوتان بو خدا پرستي لمزگو تکان دا داوا جا اواني كباز کران تن سنوري چي خدانو ميان بزنو نزيشان مكون آبو شوية خدا آيتو رنمو يكاني خوي رون دكاتو بو خلچي بو اوي پارس كاريب كن. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. نكن مالو داري يكتر ننوان تاندا بنا حق بخون وكبر تيلو سو يا داجر كردنو فروفيل نکن هندیش بدن بکار بدستان بو اوی هندیک مالی خلچی بخون لرگی ناحق و گناه و لکاتک دا خوشان دزان که او کارا روانیه. یسألونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا واتقوا الله لعلكم تفلحون برسيارد لدكان دربارين يبونوي مانغكان بيان بلا او بودياري كرني كاتكان بو خلچيو بو زانيني كاتي حج خداي گورا ريچي خستوا تاكو تاكا كاريش او نيه كلا پشتوا خوتان بكن بمالاندا اما كارك بول سردمي نفاميدا انجام ددرا دوهي گرانوا لا حج بلکو چاکا اویاكا او کسل لخدا ترسو پارس کار بید لدرگای مالکانوا بسن جوروا لخدا بترسن بو اوی سر فراز بن وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين بجنگن لپناوی ربازی خدا دا دجی اوانایی که دشتان دا جنگن نکن دزدریجی بکن دجی جنو من دال و مالات چون که براستی خدا او دزدریج کرانی خوش ناوید وقتلوهم حیث ثقفتموهم و اخرجوهم من حیث اخرجوكم والفتنة اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين دست درشکران بکوشن لهر چوه دا دستان کوتنو دستان بسریان دا رویشتو دریان بکن لو شوینه که دریان کردون کشاری مکبو بیگمان هاولگری و زور کردن لا ایماندار تا پاشگز ببیتو لا آینکی لکوشتن خرابتره مجنگن دجی کافران لسنوری مزگوتی حرامو کعبدا هتا اوان شرطان پی نفروشنو نزنگن دشتان خو اگر شریان پی فروشنو دجی ایوه جنگان ایوش بزنگن دجیان چون که هر آوایا پاداشتی او بیباورانا فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ خو اگر اوانا کولیان دو شریان وستاند او خدا زور لیه بردو مهربانا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين خو اگر كافران كوليان نداو هر زنگانو پلانيان جارا ايوش بزنگن دجيان تاوكو هاول گريو آشوبو ناخوشين نمينت هروها تا دينو آينو برنامو فرمان روائي هربو خداي گوربت خو اگر کولیان دو وازیان هنه او هیچ زورد جایتی چند نامیند تنها دش بستم کار کانیان نبید الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين رزي مانجي حرام بيوستا برزگرتني اوان بو مانجي حرام واتا اگر لو مانگاندا جن جاندجي ايوا برپا كرد كا جنگ تيدا حراما ايوا حقي برگريتان هيا و دز دريجي بو سر هرشتي چي حرمت دار دبيت تولي بسندريت ببي زياد روي جا اوي كا دز دريجي دكات سرتان ايواش مافتان هيا بقدر دز دريجي كي او تولي خوتان بكنو لخ خدا بترسنو چاك بزانن كبراستي خدا يارو ياوري پارس كارانا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين لريو ربازي خدا و بور رزامن دي او مالو سامانتان ببخشن بدستي خوتان برو تياتون مبن چون که رزیلی و دست نخاوی ما یه تیاتونه همیشه خیر و چاکه انجام بدنو چاکه خواز بنو مال و سامانتان لپیناوی خدا دا ببخشن چون که براستی خدا او چاکه کارانی خوش دوید و اتمو الحج والعمرت لله فإن احصرتم فما استیسر من الهدی ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدی محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب حج عمر بتاچيو توابي بو بدستهناني الرزامندي خدا انجام بدن جا اگر رتان لجيرو ارگكان تان بو انجام ندرا بهوي نخوشي يا هر هوي چيتر او دتوانن مالاتك بكن بقرباني بجوري توانا سرتان متاشنو احرام مشچينن تا قربانيكا انجام ندريتو بجي خوي نگات جا هر کسیکتان نخوش بو یا برینو آزارک لسری ده بو پیوست بو موی سری یا هندی چی لاببات با فدیه بدات که بریتیل لوی بر رجو بید یا خیرک یا قربانیک بکات جا هر کاتک کل آسودهی و آسایی ده بون اوی که دیویت نیوان حج و عمره احرام بشینه تو پوشا چی آسایی لبر بکات دبید بجوری توانای خوی قربانیک بکات اوشی که نیبو قربانی بکات با 3 روش لحج بر روشو بیتو حود روشیش که گران و نو مال و حالی خویان او دکاتا در روشی تواو جا اما بو او کسانه که خلچی مکو دورو برینین لخدا بترسنو پارس کار بنو بزانن کبراسی خدا سزاو تولی زور سخته لوانی که سر پیچی دکن الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب حج لتن مانگه چی دیاری کرو دایو خوی بو آماده دا کریتو نیتی لیده هنرد جا اوی که لو مانگان دا دست بکار بو بر یاری دا حج بکاد اوه دا بید نزی چی هاو سری نکویتو شرط چپوکو گناهو مجادلو گفتاری نادرست انجام نداد بگو من هر خیرو چاکه یک انجام بدن خدا پید زانه تو آگا دار لی بردوام حول بدن که زخیرو تویشو بخن بگو من چاکترین زخیرش تقوه و پارس کاریه بردوامیش لمن بترسن ای خاون بیرو هوشکان ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين هیچ گناه بار نابن اگر لکاتی حج دا لفضلی پروردگارتان خوتان بهرور بکن وک بازرگانی و شد کرین هر کاتیک لا عرفات دابزین و گرانوا یادی خدا بکن للای مشعر الحرام که چیوکا لداوینی مزدلف دایو یادیشی بکن وقت چون رنموی کردونو هدایتی داون چون که براسی ایوا پیش ام آینو رنمای یا سرگردانو گمرابون ثم افیضو من حیث افاض الناس واستغفر الله ان الله غفور رحیم لو دوار روب قریشو سرکردو دولمندان دفرمویت خلچی لشوی و دابزین و گرانو ایوش لوی و دابزنو بگرانو خوتان جا مکنو داوی لی خوشبون لخدا بکن چون که براسی پروردگارتان زور لی خوشبو مهربانه فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق جا هر كاتيك أركو مناسك كانتان بجهنا أو كاتي يادي خدا بكن هر وكو چون يادي باو با پيرانتان دكن كاتي خوي عرب زور خوان هل چشاو باو با پيران يانوا باسيان كردون يا خود زور زياتريش لوان جا هندك لخلچي هيا كدلت پروردگارا هر چی من پیدا بخشید لدنیا دا پی من ببخشا بگو من او جور کسل قیامت دا بی بهرو بی بشو بی ریزا و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة

آیا اوانی که ریبازی اسلامیان ناوید چاوری چی دکن؟ جگل هاتنی خدای گور بولایان لنو سیبری پلهوری سپی لگل فرشتکان دا او کاتا هموشت کتایی پیهن را درگای توب داخر و کتایی بدنیا هاد او سا همو کارو فرمانیک هر بولای خدای پروردگار دگر رتوا سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب أي محمد لنوي إسرائيل ببرسا تندبل غيرون وآشكرامان بيبخشيون جاء أوي نعمتي خدا بقوريت ليك خواناسي لابدات دوای اوی بوی هاتوا او براسی خدا تولی زور سختو با آزارا لو جور کسانا زین للذین کفر الحیات الدنیا و یسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامة والله یرزق من یشاء بغیر حساب جانی دنیا رازن را و توابو بی باوران بلام لباتی سپاس گزاری گال تدکن بباور داران لبر هجاری و نداری و کم دسالاتی بیگمان اوانی که خاونی تقواو لخدا ترسان بون لروجی قیامت دا لسرویانوان لبهشتی برزو برینده اوانیش لناخی دوزخ دانو خدا لدنیا دا رزق و روزی دبخشید به همو کز بی اوی جویب داتا بیرو باوریان كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم لا سرتاي پیدا بوني خلچي دا پیش توفانكي نوح خلچي يك امت بونو خاوني تنها بيرو باوري يك تناسين بون بلام بربر اللايان دا خدا شويلي نكردنو پیغمبراني روانا کرد تا مجددرو ترسينر بن هاوري لقل كتابي آسماني دا بورون کردنوي حق و راستي تالنوان خلچی دا فرمان روای و دادوری انجام بداد لسر اوشتانی کبوتا چشیانو رو بوتونیان لسری جاوازا کسیش جاوازی و چشی لسر برپان کرد جگلوانی که او کتبانیان پی بخشراوا که گاورو جولکن دوای اوی بلگو نشان رونو آشکران بوهاد که قرآن اینزا چشو دوبرچان تیدا دروز بو امش بوهی حسادتو استم کردنیانو بویا پی روی حق و راستیان نکرد اوسا خدا هدایت و رنموی ایماندارانی کرد با دوزینوی حقو پیروی کردنی لنوان او مثلانی که اوان چشان لسری هبو خداش رنموی هر کسک دکات که بیویتو شایسته بید با ریگ و ریبازی راستو دروست ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتیکم مثل الذین خلو من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب آية لا تنوايا هروا بأساني دسنا بهشتوا بيتنغان ونا خوشي مگر نمونه ایماندارانی پیشوتان باباز نکراوا که توشی شر و ناخوشی و تنگان و گرانی و نداری بونو تکانیان خوارد و زوریان بو هاتوا براده یک حتا پیغمبرکیان و اوانی باوریان هیناو لگلی دا دانود کی پروردگار سرکوتن دبخشید ایتر کی خواه یارمتی دنیرید اگه دربنو دل نیابن براستی یارمتی خدایی زور نزیکا یسألونک ماذا ینفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. لتو دا پرسن اي محمد كاتي ببخشنو بچي ببخشن پيان بلي هر خيرك دكن سرتا دايكو باوكتان فراموش مكن هر وها خزمانو هتيوانو هجارانو ريبواراني نداريش هر خيرو تاكيه چيش انجام ددن دل نيابن كخدا زاناو آقادار لي. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. جنگ لسرتان بريار دراوا كشتيشي گران لاتان ایمان دار بجست لای گرانا بلام روحی پی آسوده با برگری لا اسلام و لا بردنی کس بکن بلام لوانه اشتیکتان لا نخوش بید کچی خیر لودا بید هر وها لوانه اشتیکتان پی خوش بید کچی شر لودا بید بگو من هر خدا خوی دزانید خیر لچی دایا ایو نای زانن جنگ لا اسلام دا با برحلستی کردنی دجمنانی داجر کرو دجمنانی دینو با لابردنی او کسپانه کنایلن خلق آزادانه بجینو آزادانه او ریبازه هل بجیرن که خویان قناعتیان پیتی هر جیز با اونیه که بزور خلق مسلمان ببیتو میجوی اسلام شایتی حالو اگر کاری چی وار رویده بید او آینی اسلام لی بریه. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. پرسیارد لیده کن درباری جنگ لمانجی حرام دا کبریتین لا ذو العقدو ذو الحجو محرم و رجب بله جنگ لو جور مانگان دا کارساتو حلی چی گوره برحل سیر ربازی خداو بیبا و ریپی جنگ لمزگوتی حرام داو در بدر کردنی خلق که زور گوره تر لی خدا لکشنی کسیگ یا چند کسیگ لمانجی حرام دا هر وها آزاردانی ایماندار تا هاول گربیتو پاش گزب بیتو تاوانی که لکشتن گورت را بگومان بباوران بردوام دشتان دزنگن حتا واتان لیبکن لدین و آینتان پاش گزب بنوا اگر بویان بکره جا هر کس لئیوا پاش گزب بیتو لآینکیو بکافریش بمرید او جور کسان کارکانیان پوچل دبید لدنیا و قیامت داو اوانت زینشینی نو آگری دوزخنو جانی همیشه تیدا دبنسر. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. براستي اواني كباوريان هنا واواني كوتو جهادو تيكوشانيان كردولا بيناوي الربازي خدادا اوانا بهيواو بتماي الرحمة مهرباني خداي پروردگارن براستي خداش زور لي خوش بو دلوفانا. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. پرسیارت لی دکن درباره عرق و قمار پیان بله لو دواندا تاوان و گناهی چی گوره هیا هرچند دا تن سوده چی شیان تیده با خلکانه بگمان گناه هکیان گوره تره لکلکو سودیان پرسیارت لی دکن که چی ببخشن پیان بله هرچی تن لی زیاده دتوانن ببخشن آبو شوی خدای گوره ام بلگو فرمانانتان با رونو عشق را دکاد با اوی بیر بکنه و واز لوشتان بهنن که زیانیان زورتر لسودیان و چی با هر دو جهانتان چاکا او بکن اوی بر جواندی اوی تدایه لدنیا و قیامت دا خدا رونی کردو توا هر وها پرسیار لدکن درباری هتیوان که چون بن بایان پیان بله چاک سازی و پرورده کردنیان لهموشت چاک ترو پسنتره خو اگر تکلاویان بکنو بیان هن مالتان اوانا براتانن دبید بچاچی چاودیری خویانو مالیان بکن خداش کسانی خراب ساز اوانی توی خرابه ده چننو کسانی چاک ساز دناسه و دزانه و جای دکاتوا اگر خدا بیوستای باری گران دکردنو مرجی سختی دادنا در باری چاودیری هتیوان چون که براستی خدا بالا دستو داناو کار بجه ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون أفرتاني مشركو خدان ناز مارم مكن حتى إيمان باوردهين بگمان کنی زکی چی ایمان دار چاک تر لآفرتی چی مشرکو خدا نناس هرچند جوان یکی یا سامان یکی یا پلو پا یکی سرسامی کرد بنو جن مار مبرن لپیاوانی مشرکو خدا نناس حتا ایمانو باوردهن نو براستی بنده چی ایمان دار چاک تر لمشرکو خدا نناسک هرچند سرسامی کرد بن قدو قیافو پلو پایو سامان یکی او خدا نناسانا بانگوازی مردوم دکن برو دوزخ خداش بانگ هشتی مردمان دکاد برو بهشتو لی خوش بون بفرمانو ازنی خوی که جوی رایلی ریبازکی تیو خدا آیت کانی قرآن کی برونی دخات برچاو بو خلچی بو اوی یادا وری ور بگرنو تی بگن و یسألونک عن المحیض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين أي پیغمبر پرسیار لیده کن درباره عادتی مانگانی آفرد پیان بله او آزار و زرره کوابو خوتان بدور بگرن لهاو سرکانتان کلو حالت دابنو نزی چان مکون تا پاک دبنو جاکاتک پاکو خاوین بونو و خویان شوشت بسن لاین بوشیوی که خدا فرمانی داو براستی خدا توب کارانو پاکانی خوش دوید اوانی روالتو ناور رو چان پاکا نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين جناني هاوسرتان چلگن بوتانو شويني چاندني وطن جاب هر شوية اگدتانويت توب وشننو چلگكتانو بهيواي برهم بو خوتان دست پیش خریب کن لسرتا هاوسری خدا ناسو چاک حل بجیرن لو دواش دعا و نزاو خواه پرسی بردوام فراموش مکنو لخدا بترسنو خوتان لخرابه بپارزنو چاک بزنو دل نیابن که بدیداری خدا شاد دبنو ام مجدهش بده با ایمان داران ولا تجعلوا الله عرضتا لأيمانكم ان تبروا و تتقوا و تصلحوا بین الناس والله سميع عليم نكن سوين خواردن بخدا بكنا كوسب لبران برچاكه كاريو آين داريو ريكتسني خلچي دا واتا كفارتي سوين دكانتان بدنو لچاكو چاكه كاري دريغي مكن چونك خدا زور بي سرو زانا. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. خداي گورا او سوندانتان لنا گريت كالدمتان دردچتو لسري راهاتون بل كول سرولتان دگريتو محاسبتان دكات كانيتي دلتاني لسرو خدا لي خوشبوا لغناهكتانو آرام گرو خورا گرا زو تولا لياخي سوند خوران ناسينت. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. بو اواني كا سويندخون نزيشي هاو سريان نكون بوان هي تا چوار مانگ چاورواني بكن دبيد لو ماوه دا بريار يك جاري بدن خو اگر آجبون وو ريكوتن او خدا لي خوشبو مهربانا. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. خو اگر سور بون لسر طلاق دانيان او براسلي خدا بي سري برياريانو زانايا بنيتيان. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. جنانی طلاق دراو دبه تا سه جار عادتی مانگانه چاور رب کنو شو نکنه و حلال نیه بویان اوی خدا لمندال دانیان دا درستی کردوا مندال یا حیز بیشارنوا اگر باوریان به خدا و بروجی دوائی دامز راو لو ماوی دا هاو سرکانیان شایستن بجرانویان لماوی چاوروانی و عده دا اگر ویسیان چاک سازی لجیانی خویان دا بکن امش بو طلاقی رجعیه جنان مافیان هه بسر پیوانه و بوینی او مافانی کبو پیوانه لسر جنان بجویری باو نریتیک کا پسند ل اسلام دو پیوان بسر افرتانه و یک پلیان هه او یج د صلات جران و یج نکان یانا لکاتی طلاقی رجعی دو خدا بالا دستو دانایا بالا دست بسر هموان دو دانایا لدا بشکردنی مافو ارککان. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. طلاقك بيو بتواند هاو سركي تيدا بجيرتوا دو جارة دو كرتا پیاو بوی هی طلاقی هاو سرکی بداتو چاکترین شوازی اویا کل سنتی پیغمبر دا صلی الله علیه و سلم رون کراوتوا لو دوا واتا بو سی هم جار ایتر اگر دیوید جیانی هاو سری ببات سر نابید طلاق بید بدمی داو اگر هات دبید بتا چیو بر ریکو پیچی دست برداری ببیتو بوتان حلال نیا هیچ تی چند لیب سنوا لما ریو اوشتانی پیتان بخشیون مگر بترسن لوی که نتوانن سنورکانی خدا چاو دیریب کنو ستم لیک بکن خو اگر ای قاضی کان ای خیر خوازان ترسان لوی که جنو مردکا سنوری خدا را ناگرنو خویان گناه باردکن و ایوه هیچ گناه بار نابن کاتی که دلنیان آفرتکت دیوید به هندگ سامان یا دست حلگرتن لهندگ ماری خوی رزگار بکاد دلنیابن اوشتانی که باز کران سنورکانی خدای پروردگارن لی مترازینو سنورش چینی مکن اوی دست ریجی بکات سر سنورکانی خدا او جورك سانستمكار فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا ان يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون خو اقربو جاري سيهم بياو جنكي خوي طلاق دا او ايتر جاريش ايتر بوي حلال نابد مگر دوای اوي شويش ايتر بكاتو هاو سري دوهمي بشويش آسائي طلاقي بدات يا بمرت او بويان هيا بگرنوا بولا يكترو جاني جنو مردائتي دست ببكنوا اگر گمانو رایان وابو دتوانن سنورکانی خدا را گرنو جانی چی آسودهی ببنسر جا اوی که باز کرا سنورکانی خدای گورن رونیان دکات و بو گلیک که بزاننو تی بگن و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم كاتيك جناني هاوسرتان طلاق داو اوانيش جيشنا كوتاي اديان اوسا يان بيان هيلنا ولاي خوتان بچاكو ريزوا يان دزبردار يان ببن بچاكو ريزوا مان هيلنا وبايشو ازاروا بو اوي دزدريجو استميان ليبكن هركز اوبكات او استمي لخوي كردوا نكن ايتو رنمو يكاني خدا بقال تبقرن یاد ناز و نعمتی خدا بکنه ول سرتان هر وها یاد یوشتان بکنه وا کله قران دا بوتان روانه کرا وا ک پر لدانای لکاتک دا امشگاریتان دکات بوانو هول بدن خدا ناسو آین پر وربنو چاک بزانن ک براستی خدا بهموشت زانای وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون هروها اگر جنانتان طلاق داو گیشن کوتایی عادی منگانهان، ایوا ای کسو کاری جن، مبنه کسب لرگیان دا اگر ویستیان شوب کنوا به هاو سرکانیان، یا خود ویستیان شویه چی تر بکن، کاتیک اوان لنوان خویان دا رزامندیان نواند بشیوه چی جوان، ام فرمانو رین مویانا آموشگاری او کسانی پیدا کرد، لیوا کباوری به خدا و روشی قیامت هبید، او جور رفتارو کردوانتان جوانترو پسنترو خاوینتره، خدای پروردگاریش چاک دزاند چی خیره بوتانو ایوان نایزانو درچی ناکن والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أن الله بما تعملون بصير. دایکان طلاق درو بنیان نه دو سالی تواو باشیر با من دالکانیان بدن با هر کس کده اوید شیری تواو بداتو پی ویست لسر او کسی خاونی من دالکه واتا باوچی یان بخیو کری رسق و روزی و پوشاک بشه ویچی جوانو پسندی آین آماده بکات. ارک لسر هیچ کس دانان درد جگل توانای خوی نابید هیچ دای چک زیانی پی بگین درد بهوی من دالکه و هر وها باوچیشی نابید زیانی پی بگین درد بهوی من دالکه و لسر میرادگری من دالکشا وینی او مافانی کباز کرن. خو اگر دایکو باوک هر کاتیک برزامن دیو پرسو رای هر دولایان ویستیان من دالکان لشیر ببرنوا او قیناکاتو هیچ گناهیان لسر نیا لو باره و خو اگر ویستان داین بو شیر پیدانی من دالکان تان بگرن اوش قیناکاتو هیچ گناه تان لسر نیا بمرجک مافو کریان بجوانی و شایستا پی بدن لخدا بترسنو پارس کار بنو چاک بزانن براستی خدا زور بینای بو کارو کردوانی که انجامی دادن. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. او بیاوانتان که دمرنو هاوسران بجه دهیلن پیویستا او هاوسران اتوار مانگو دشو خویان بگرنو چاو ریب کن شو نکنو جا که گیش نکو تایی ماوی عدکیان او ایتر هیچ گناهتان لسر نیا ای کسو کاری جن کر ری بدن او آفرتان بسنو دوخی جارانیان لوی که شرع حلالی کردو بویان پیش عده خدای پروردگاریش زور آگا دارا بو کارو کردوانی انجامی ددن. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه وعلموا ان الله غفور حليم. هیچ گناهی چشتان لسرنی لوی بنا راست خو خواز بین جنانی مرد مردوب کن که هشتا ما وی دیاری کرویان تاو نبو درست نی شوب کنوا یا خود لدلی خوتان دا بر یاری خواز بینی تان دابد خدای گورا براستی زانویتی که ایول لمودوا ناویان دبنو باسیان دکن بلام نکن بنهینی بلینیان لیور بگرن مگر بشیوازی گفتاری چی چاکو درستو باو نبید نکن بریاری تواوی ما را برینیان بدن حتا ماوی دیاری کراو تواو نبیتو تاشش بزانن براستی خدا دزانید باوی که لدلو درون تان دایا کواتا خوتان بپارزن لقدغ کراو کانی خدا دل نیابنو چاک بزانن که خدا زور لی خوش بو خورا گرو لسر خویا. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. هیچ گناهتان لسرنیا اگر جنانك طلاق بدن که هشتان توبن اللایان یا خود ماری تان بود یاری نکرد بون پیویست لسرتان هندیک سامانیان بدنه جا اوی دولمند و زوری هیو اوی که هجار و کم دستا هرکس بپی توانای خوی ام دیاری و یارمتیانه بشه و یک بید که باو پسندی شرع بید امش ارکی چی پیویست لسر چاک کاران. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. خو اگر جناتان طلاق دا پیش اوی بسن لایان لهمان کاتیج دا مارئی تان بو دیاری کردبون او دبید نیوی مارئی دیاری کراوکیان بدنه مگر خویان نیانویتو چاو پوشی لیبکن یا او کسا چاو پوشی بکاد کمار برینکی بدستا چاو پوشی و لیبردن تان لما فی خوتان لپارسکاری و نزیگترو چاکو پیاوتی نیوان یکتر فراموش مکن براستی خدا بینای بو کارو کردوانی که انجامی ددن. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. كم ترخمي مكنو بارزغاري لأنجام داني نواجه كانتان دابكن بتايبتي نواجي ناوند كن نواجي عسرة هميشو بردوامش هستن بأنجام داني فرمانكان بو خدا بگردن كتشيوا. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. إن جاء ترسان كانوا شكتان وكو بيوز أنجام ندن بهوي جنگ يا مترسيكوا دتوانن بدم رويشنوا يان بسواري أنجامي بدن هركاتك أمين بونوا وهستان بهمني كرد إن جاء يادي خدا بكنو نوشكان تان بساچي أنجام بدن بوشيوي كفيري كردون بيشتر نتان دزاني. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. او پیوانتان کدمرنو هاوسران بجده هلن دبید بفرمانی خدا وسیت بکن بو هاوسرانیان کتا سالگ لمالی هاوسریان دا ریزیان لب جیریتو بخیو بکرینو در نکرین خو اگر بویستی خویان درچون او ایتر هیچ گناهتان لسرنیا ای کسو کاری جن کره بدن او آفرتان بسنو دوخی جارانیان لوی که شرع حلالی کردو بویان پیش ایده دل نیاش بن که خدا بالا دسته اگر استمیان لیب کنو دانایا لرین مویو دانانی سنور کانی دا. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. بوجنانی طلاق دراو بریک سامانو پار پیویستا لسر پیاوانی لخوا ترسو پارس کار. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ابو شوي خدا فرمان كاني خويتان بورون دكاتوا درباري ما في جنان بو اوي جير بنو بيرو هوشتان بخنكار. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. آيا ند بستوو ند رواني وتأواني لترسي مردن لمالو شوينواريان درسون لكاتيك داك هزارها كسجبون ترسان لبرنگاربون ويدجمن خداش فرموي بيان بمرن دواي اوي مردن پاشان زندوي كردنوا تاب زانن را کردنو خوشارنو و لجهادو برنگاربون وی دجمن مانای رزگاربون لمردن نیه. براستی خدا خاونی چاکو بخشو فضلی زور بسر خلچیو. تاو پوشی لکم ترخمیان دکاتو مولتیان داد. هرچند قال انی اعلو فی سبیل الله و اعلمو ان الله سمیع علیم. کواتای تر مترسنو لرگی خدا دا بجنگن چاک بزاننو دل نیابن براستی خدا بی سرو زانایا بهمو گفتو گو هولو کوشو چالاچی و جهادو خباتتان. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. چه او کس قرض داد به خدای پروردگار به قرض چی چاک بخشرا وک لمالی حلالو بیمنتو نازدار بیت خداش بو هویوا بو چن برام بر دکاتو پاداشتی به سنوری پیدا بخشید براستی خدای چی بر ریزو دلوان من هيا جگه سر سرمان و سرنجا او شوازه کهانی ایماندارانی پیدا داد با بخشین با یکترو با بخشین با رزگاری گروی آدمی زاد خداش رزق و روزی و درامت دگریت و فراوانی دکات با حکمت و ویستی خوی هر بولای او ذاتش دگرین و ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين آیا نت بیست و نت روانی و تا بسرهاتی دستیگ لگور پیاوانی نوی اسرائیل لدوای موسا لکاتیگ دا بپیغمبرکی خویانیان ود پاشایک سرکردیک من با دیاری بکو بینیرا تا لپیناوی خدا دا بزنجین پیغمبرکو تی باشا ای اگر جنگ تان لسر بریار دراو خریق بو یا ختم بگریتو پشیمان بونه و نجنگان لولام داو تیان چی مانا کل پیناوی خدا دا نجنجین لکاته چجدا او تا در بدر کراوینو لمالو من دالو ولات مان بوین کچی کاتیک زنجان لسر بریار درا تنها کمی چان نبید اوانی تر همیان پشتیان حل کردو پشیمان بونوا خداش زاناو با آگایا بستم کاران وقال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم انجا پیغمبرکیان بوانی که آماده جنگ بونوتی او ایتر خدا براسی بریاری داو و تالوتی روانه کردو کپاشاو سر کرده تان بید کچی هنده چانوتیان چون او ببیتا سر کرده بسرمانو ایم شای سترین بسر کرده ای لو او مالو سامانه چی زوری نیا جولکه همیشه مال و سامان دکنه پیور لهموش تیگ ده پیغمبرکه لولامیان داوتی براستی خدا تالوتی حل بجارد و بسندی کرد و بسر تان داو زانست و زانیاری زورو لاشه چی بهیز و گورشی داوتی خدای گورش پاشایتی دبخشید به هر کس که بیویتو شایسته بیتو خدا فراوان جیرو زانایا وقال لهم نبیهم این آیت ملکه این یأتیکم التابوت فیه سکینت من ربکم و بقیت مما ترک آل موسى و آل هارون وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ او سابي غنبركيان بيوتن براستي نشاني پاشايتي تالوت اويا صندوقكتان بوديتاو آسوديو آرامي تدايا للان پروردگارتان اويا هر وها هندیک پاش ماوی بنرخو کلپوری تدایا لوی که بنمالی موسا و بنمالی هارون بزیان هشتو لکاتیک دا کفریشته حالی دا گرنو دیهن نو بوتان براستی هر لو دا بلگو نشانی تواوه بوتان اگر باور دارن فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. اینجا لکاتک دا تالوت سربازانی جا کرده و پیوتن و ایمه در روین. بگمان خدا لرهی گزر من دا تاخی تن دکاته و بر ربارک دوی من دوبون و تینویتی. جا اویلی بخواته و او سربازی من نیو بگرته و اوی نیچه جد یا تنها لویچک بدستی خوی بخواته و او براستی سربازی منو دا پرته و در روین. جا لگل او رون کرنویش دا زور بهان لآوی ربارکیان خوارده و کمی چان نبید. جاکات اگلی پرینوا خویو اوانی باوریان هنابو لگلی دا هنده چانوتیان امروز زحمت بمجمار کموا درقتی جالوتو سربازانی بین بلام اوانی دلنیابون با خزمتی پروردگاریان دگن وتیان مترسن چون که اتسندها جاردستی کم زالبون بسردستی زورده بفرمانی خداو خوا یارو یاوری خو گرو آرام گرانا. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. كاتيك لبرانبر جالوت سربازانية ووستان نزايان كردوتيان پروردگارا خوگری و آرام گریمان پی ببخشا دلو درونو پی کان من دامز رو بکو سر من بخب سر قوم و حوزی بی باوران دا. فهزموه بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. او سائي ترب فرماني خدا لشكري جالوتيان بزاندو داود كا يشيك بو لسربازاني تالوت جالوتي كش لو دوا خداي قورا پاشايتيو دانايي پيبخشيو هرتي ويستي بو فيري كرد. خو اگر خدا هندگ لخلچی به هندگی تری لناو نبات هر همو سرزوی پرده بید لتاوان و خراپا بلام خدا فضل و ریزی زور با همو گروی آدمی زاد بشیوه چی گشتی. تلک آیات الله نتلوها عليك بالحق و انک لمن المرسلین. آوانی که باز کران آیاتو بلگو معجزه خدای گورن براستی و درستی بسر تو دا دی خوانی نوو براستی تو ای محمد یچی چید لپی غمبرانی خاون پیام. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم الله و رفع بعضهم درجات و آتینا عیس بن مریم البینات و ایدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. او پیغمبرانی بازکران ریزی هندی چین من داوه بسر هندی چی تریانده. هیانا خدا گفتگوی یک سری لگل دا کردوا وک موساو پلو پایی هندی چینی برس کردو تاو بچندها پلا وک محمد صلی الله علیه و سلمو چندها بلگی رونو آشکره من بخشیوا با عیسای کری مریم وک زندو کردنوی مردو چا کردنوی نخوشی زگماغ حتا دوایی بویستی خدا و پش جیریش من کردوا بفرشتی سروش که جبرائیل. خو اگر خدا ویستی لسر بوایا او خلکه همو باوردار دبون دوی هاتنی پیغمبرکانیان زن جاندش بیگ نده کرد پاش اوی چندها بلگه اشکرایان لسر دستی پیغمبران بو هات بو بلام دوبرچی کوت نیوانی آنوا هنده چان ایمانو باوری هنو هنده چیشان بی باور بو اگر خدا ویستی لسر بوایا زنجان دش بیگ ندکردو یک تر یاد ندکشت بلام خدا هر چی چی بوید هر او انجام داد هر او پیش دهینه یا ایوها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون أي أواني باورتان هنا ولو مالو سامانو دارايو علمو زانستو توانايي كابيمان بخشيون ببخشن پیش اوی روژک بید که کرینو فروشتنو دوستایتیو تکا کاری تیدانیه. او روژا بباوران هر خویان لرزی استمکاران دان. الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم خدا ذاتك جغلو هيت خدايا چي ترنيا كشاني پرستن بيتو او هميشه زندو راگرو سر پرشتياري همو دروس كراو كانيتي نو نوز دي گريتو نخو چونك راگرو سر پرشتياري بونا ورا هرتي لا اسمان كانو هرتي لزويدا هيا هر او ذات خاونيانا چه او ايدتوانت كابك دلاي او ببين مولتي خوي دجزانیت چی لئستاو دا هاتو را بردودا روی داو و رو داد. هیچ کام ندرس کراوانی زانستو زانیاری تواویان نیا در باری زانیاری و زانستکانی او. مگر باوی که خوی بیوید فیریان بکد. ام پیشکوتنو زانستی سردم بشی چی کمن لبخششکانی خدا. فرمان روایو دا صلاتو زانینی او زاتا همو آسمانکانو زبی گرتو تاو پارزگاریان بلای خدا و هیچ گران نیو من دوی ناکاتو هر او خدای چی برزو بلندو گوریا لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم بهيت زورك زور كردن نيا لو ورگرتني بيرو باوري آيني اسلام دا دينداري بزور نابد بكريتو دين بزور نادرد بسر کس دا چونك براسي ربازي چاكو دروست رونو آشكرابو جيابو تولا گمرايو سرکشي جا اوی باوری بتا غود نبید که بریتی لهمو ریگو ریبازو هیزو برنامو لادانو بتیکو باوری دامز راو بهند بخدا جا بیگو منو کس دستی گرتو ببهسترین حکاری رزگاری و شوین دامز راو ترین بیرو باور کوتو که هیچ پسانو حلوشان نویه چی بونیو همیشه پتو دامز راو خدای گورش بی سرو زانایا الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون خدا پشتو پناو خاونی و کسانه باوریان هنوا لتاریچی کانی گمان استم دریان دهنتو دان باد برو نور و روناچی اوانشی کار ربازی کفریان گرتو تبر یارمتی درکانیان تنها تاغوت کانا لنور و روناچی دریان دهنو برو تاریکای کان دهن بن اوانان نشتجي ناو آگري دوزخنو بو هميشة تيايدا دمين نوا ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. آیا ندبیست و نتروانی و تا او کسی دم قالی دکر لگال ابراهیم دا لبرای پروردگاری و لبرای خدا پاشایتی پی بخشی بو لذیاتی باور هنانو سپاس گزاری کتی دم دمی دکر لگال ابراهیم دا املود برزیشی کاتیک بو به هوا فیزا و پرسیویتی ل ابراهیم ک پروردگاری تو چیه؟ اویش لولام داوتی پروردگاری من او ذاته ک جیان دبخشی تو مردنیشی بدسته نمرود لولام داوتی جامنی جیان دبخشمو مردنیشم بدسته اینجا فرمانی دا هندگ لانیارانی بکشن گوای او دیان مرینید هندی چیشی نکشت گوای او جیانی پی بخشین. او سا ابراهیم موتی براستی خدا خور لخور حالات و دهینید جا اگر تو دتوانید لروج آوا و بیهینا. اینجا او بباور رنجی پری و دم کت کرا ولامی نما بگو من خدا هدایتی قومي ظالم واستمكار نادات. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. يا خود وگو کسیتی پری بلای شارت که اگر که همو خان و کانی بسر سقف کانی داد تپیبون لبر خوی وویی آخو خدای جورتون خالچیم شارت که دوای مردنیان زندو دکاتوا او کسا عزیر پیغمبر بو سلامی خدای لسر به یکسر خدای جور 100 سال مرندیو پاشان زندوی کرده و پی فرمو چند دمای توا عزیر وویی روجیک یا کمتر لروجیک مام توا خدا فرموی نخیر او 100 سالت پیتوه جات ما شای خواردنو خواردنو وکد بکه لو ما ودرجدا نگور را و تیغ نتوه تما شای جوی درجا کشد بکه بویا اممان کرد تا بام بصرهاتا بدکینا معجزه بو خلچی جا سیری اسککانی جوی درجا کد بکه تون برزیان دکینا و بیکوا دان بستینو پاشان بگوش دایان دپوشین که تیغ بینی و بوی درکود وتی تاك دزانم ودلنيام براسي خدا دصلاتي بسر هموش تاك داهية. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. باید به هنکات ابراهیم موتی پروردگاران نشانم بده چون مردو زندو دکی توا خدا فرموی آیا باورد نهی نوا؟ ابراهیم موتی بلای باورم هیا بلام حزدکم بچاوی خون ببینم تا دلم آرام بگرد خدا فرموی جاکواتا چوار بالنده به هنو جوان سر انجام بدو دوائی هر چواریان سر ببرو گوشت و پر و خینیان تیکل بکا او سال سر لوتکی هر شاخیک هندگ لو تیکلای دابنه پاشان بانجام بکا بگرزیو بپلا همویان دین و بولاتو چاگ بزانو دل نیاب براستی خدا بالا دستو کار بجه. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة

كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. ايا هیچ کس لئوا حزدکات باخی چی هبل دار خورما و چندها جور رزت ریپیک هات بیتو چند جو گور ربارک بشر درختکانی ده برواتو همو جور بروم چی تدا بیت بو خاونکیو خو دو چاری پیری بو بیتو چن نو من دال چی لاوازی هبیت کچیل ناکاو گردلول گرو گرمی چی بهیزی تدا بیتو هلکا تسریو یک سر بسوتت اما زور جی داخو نگرانیا چونکه نخوی لبر پیری نمندالی لبر بهیزی ناتوانن باخک آودان بکنوا آبو شوی خدا آیتو بلگو نشانکان دخات برچوتان بو اوی تیه فکرنو بیر بکنوا خوتان مای پوچو رنج بخسار نکن. یا ایوها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم و من ما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. أي أواني باورتان هناوا ببخشن لباشترین بروبومو برهمه کبدستان هیناوو لو بروبومانی کل زویده بومان در هیناونو روان دومانا نکن نیازی بخشینی شتینا پختو بی کلک بکنو لو ببخشن لکاتک دا خوتان او جورا شتانا ور ناگرنو پیر رازی نابن اگر بتان دریته مگر چاوی لیبنو قینن بزانن که خدا دولمندو بی نیازو شایستی سپاسا بيوستي ببخشيني بين رخنيا. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. کاتی ای ولمارو دارایتان دبخشن شیطان بلینی هجاری و نداریتان پیدا داد دتان ترسینید به هجاری و فرمانتان پیدا داد به گناه و تاوان و خراپ و نبخشین خدای گورش بلینی لی خوش بونیشی تایبتی خویتان پیدا داد لگل زوری روزی و بهری فراوان دا خدا فراوان جیرو زانایا. یؤتی الحکمة من یشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. او ذاتا به هر کس بیویتو شایسته بید حکمتو دانایی پیدا بخشیتو هر کس حکمتی پیدا بخشید او بیگمان خیره چی زوری پیدا روا جا بیز گل جیرو هوشمندکان کسانی تر لو بهره تی ناگنو پند ور ناگرن. وما انفقتم من نفقت او نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من انصار. هرشتکتان بخشی بیت یا هر نظرو بریارکتان دابید او خدا پیدا زانیتو بستمکاران هیچ زور پشتیوان یک نیا که بیان پارزه لطولی خدا. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. اگر خير وچاكو بخشين كانتان بأشكرا انجام بدن اوشتي چاكا خو اگر بیشار نو بیدن به هزاران بنهینی او چاک تر بوتان جابو بخشینا خدا هندگ لگناه کانتان دسرت و خدا آگایا بوکارو کردوانی که انجامی دادن. لیس علیک هداهم ولیکن الله یهدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. أي پیغمبر هدايته رين مويو مسلمان كردنية وخلقه لسرتونية چونکه تو تنها گیاندنی پیامکت لسره بلام خدا هدایت و رین مویی هر کسی چی بوید دکات بمرجک او کسش روی دلی بکات ایمان هر خیره چیش انجام بدن او قازان زکی بو خوتانا ایوا ای برواداران هیچ شتیگ نابخشن مگر بو رزامندی خدا نبیتو هر خیر و تاکی چیش انجام بدن پاداشتکی تان دستان دکویتوا او سا ایوا به هیچ شویگ ستمتان لینا کرد للفقراء الذین احصروا فی سبیل الله لا يستطيعون ضربا فی الارض لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم او زور بخشینانه پیشکش بکن باو هجارانه لپیناوی خدا دا لیب راونو ناتوانن بگرن بزوی داو بازرگانیو کاسبی بکن. با هوی خریق بونیان بگیاندنی پیامی خدا. او اینه ناسید واد زانید دولمندن چون که او هجارانه او اندک سایتی خویان رادگرنو نفس برزن. تو ای پیغمبر، ای ایماندار، برنگو رخصار و سیمایان دا دیان ناسید داوا ناکن لخلچی بزور شتی لیب سنو رو جیریان بکن. هر خيرك انجام بدن او بيغمان خدا زانا يبي الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون اواني مالو سامان دبخشن بشو بروج بنهيني وباشكرا آوانه هر پاداشتیان لای پروردگاریانه ترسو بیمیان لسر نیو آوان خفت بار نابن لروجی قیامتو لی پرسین ودا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون اواني سودخون هلسو كودنا كانوا الراز نابنا ولا قوردا مگر وك او كسيكا شيطان دستيلي وشاند بيت هر لدنيا دا سروشتينين لقيامتش دا وك شهد دبن چونك اوانا دلين كرينو فروشتن وك سوايا لحالك دا خدا كرينو فروشني حلال كردوا سوي حرام كردوا جا اوی آموزگاری پروردگاری پیگیشتو واضحه نه اوی دستی کوتوا بو خوی کاری لپرسینه وشی دکویت لای خدا بلام اوی دست بکاتو بسو خوری اوان دینشینی نو آگری دوزخنو جانی همیشه تیدا دبن سر یمحق الله الربا و یربی الصدقات والله لا يحب كل كفار اثیم خدا سو تفروتو نادکاتو برکتی لی حل دگرید. بلام پاداشتی خیر و سامان بخشین برو پیدداتو برکتی تید خاد. بیگمان خدا هیچ کافری چی توان باری خوش ناوید. این الذین آمنوا و عملوا الصالحات و اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون براستي اواني كباوريان هنا وكرد وطاك كانيان انجام داو ونوية كانيان بتاچي بجي هنا وزكاتيان داو تنها پاداشيان لاي پروردگاريانا او سا نترسو بيميان لسرا نغمو پجار ديان گريتوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين أي اواني باورتان هناوا